Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, найперш про новые суды над арештованными за удел у протестах 19 снежня. У блиц-анализе публицист Александр Класковский разважает, чему белорусские влады гэтым разом пошли на больш мягкие присуды. И те значат штрафы для российских громадян, что Александр Лукашенко вымушены соступать по требованиям Москвы. Прогучить музыка с нового альбома гурту «Ляпис Трубецкой», чей концерт у Гомеле отменили небыто за проблему с пожарной безопасностью. Усё гэта пазней, а зараз крыху пра надвор'е. На заўтра на большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы і мокры снег. На ўсходзе галалёдзіца. Тэмпература паветра цягам дня ад 0 да плюс 6 градусаў, на Берасцейшчыне да 8 градусаў цяпла. І зараз да навінаў дня. З апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Вячаслаў Ракіцкі. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Международный комитет Червоного Крыжа заявил сегодня, что Либия находится в стане громадянской войны. Президент комитета Джакаб Келленбергер заявил, что змагание помеж войсками Каддафи и антиурадовыми силами узмацняется. Сегодня Россия долучилась до санкций Урады Бешпеки ААН супрать Либии. Президент Дмитрий Медведев подписал указ об заходах для выполнения резолюции, дейной от 26 лютого. Забороняются поставки из России в Либию усих видов зброи, боевых припасов, войсковой техники, а так само забороняются все виды послуг, связанные с военной деятельностью. Европейский парламент звернулся до лидера Украины Еврозвязу с закликом пойти вслед за Францией и признать створенную либийскими повстанцами Национальную Раду одним законным представником интересов народа в Либии. Отповедная резолюция была ухваленная на поседжении депутатов Европарламенту у Страсбуры. У отказ на решение Франции либийские СМИ передали поведомление про намер Триполи разорвать дипломатичные отношения с Парижем. У Палаты представников Конгресса США сегодня начались слушания о питании радикализации некоторых мусульманских супольностей США. Старшиня Комитета национальной безопасности Палаты представников Питер Кинг заявил, что лидеры мусульманской супольности США и имамы мечетов не робят достаткова намаганий для супротивления радикализации молодых мусульман и не супрацовничают с правоохранительными органами для предохиления терактов. Представники мусульманской супольности США и громадянские активисты выступали супрот слуханню. Премьер-министр России Владимир Путин у часе встречи с вице-президентом США Джо Байденом пропоновал сделать исторический крок – отменить визовый режим помеж Россией и США. Вице-президент США отказал, что это добрая идея. У часе перемовы Байдена с Путиным обмерковывались экономичные связи двух стран, возможности долучения России до всесветной гандлевой организации. Организация безопасности и сотрудничества у Европы скритиковала влада Азербайджану за невыполнение решения Европейского суда о правах человека. Говорка ведется про справу оппозиционного азербайджанского журналиста Эйнулы Фатулаева, який отбывает покарание по воле обвинувачения у заховывания наркотиков. У красовику сёлета суд у Страсбуры постановил, что Фатулаев повинен быть вызволены с тюрьмы. Однако журналисты караней находятся у зняволенни. Представница АБСЭ в питаниях свободы прессы Дуня Миятович подкреслила, что влады Азербайджану притягивают порушать правы Фатулаева. Это были новины. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, найперш про новые суды над арештованными за удел у протестах 19 снежня. У блиц-анализе публицист Александр Класковский разважает, чему белорусские улады гэтым разом пошли на больш мягкие присуды. И те значат штрафы российским громадянам, что Александр Лукашенко вымушены соступать по требованиям Москвы. Мы так само расскажем про проект резолюции американского сенату, який сярод іншага закликая Евразвяз долучиться до санкций у супрасника которых белорусских предприемств, а так само РАИС Международной Федерации Хоккею отмовится от проведения в Беларуси чемпионату света 2014 года, коли не будут вызволены белорусские политвязни. Прогучыць музыка з новага альбому гурту «Ляпіс Трубецкой», чый канцэрт у Гомелі адмянілі нібыта з-за праблемаў з пажарнай бяспекай. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сергія Бламейка з аглядам падзеў дня, звязаных з Беларуссю. Беларускі прадпрымальнік Дмітрый Мядзведзь за ўдзел у мітынгу пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня летась асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчыя ўстановы. Ён будзе знаходзіцца пад наглядам міліцыі. Дмітрыя вызвалілі ў залі суду. Грамадзяне Расіі Артём Брэус і Іван Гапонаў, абвінавачаныя ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня, асуджаныя да грашовых штрафаў і вызваленыя ў залі суду. Яны, аднак, пакінутыя пад падпіскай аб нявыездзе. Суд Пухавіцкага району адмовіў былой настаўніцы гісторыі Танкаўскай сярэдняй школы Наталлі Ілініч у аднаўленні на працы. Я вчора была ўпэўнена, што мы выйграем. Кай смешная. Паводле еўрапейскіх медыяў, Еўразвяз рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Яны ахопяць кампаніі «Белнафтахім», «Трайпл», «Белтэхэкспарт» і «Беларусь-Калій». Міжнародны валютны фонд прапанаваў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад прапановы, матывуючы гэта палітычнай рызыкай. У Менску на 76-м годзе жыцця памёр беларускі пісьменнік Янка Сіпакоў. Гаворыць паэт Генадзь Бураўкін. Янка нікуды не пайшоў, да іншага, да некага. На іншую зямлю, у іншы саюз пісьменнікаў, у іншую кампанію ён астаўся прадстаўніком нашай паэзіі. Беларускія падзеі чацвярга аглядаў Сергій Абламейка. Сёння пасля 20 гадзіны на волю выйшаў адзін з удзельнікаў леташняга мітынгу пратэсту 19 снежня 51-гадовы менскі прадпрымальнік Дмітрый Мядзведзь. Суд маскоўскага раёну Менска прызнаў яго вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках, але прызначыў пакаранне без утрымання пад вартай – 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Гэта так званая хатняя хімія. Рэпартаж суду наша корэспандэнта Валера Каліноўскага. Першыя крокі Дмітрыя Мядзведзя на волі ў абдымкі жонкі, Таццяны і іншых родных. Цешча адразу дала яму пацалаваць іконку. Мама ж палітвязня заставалася ў момант абвяшчэння прысуду Дмітрыю дома, даглядала яго на 1-гадовага сына. Другі крок спадара Мядзведзя да ягонага адваката Сергія Лепіша, які ў часе працэсу разбіў усе довады абвінавачання. З прэсай пагутарыць маральных сіл у Дмітрыя не хапіла. Радыя свабода прэса, можна чуць-чуць з вамі? Спасибо, я извиняюсь. Слава Богу, просто скажу, і все. Слёз радасці зусім не хавала жонка Мядзведзя Таццяна, якая была хіба адзінай, хто усміхаўся доўгія 3 гадзіны, пакуль пісаўся прысуд яе мужу. Яна да гэтага казала, што верыць, што мужа яе адпусціць. Церковь пастаянна хадзілі ставілі свечкі, щоб вершыўся Божий суд, а не чалавечыскі. Да. Я знаю, што ніхто не верыў, но в душе мне оставалася так, як надзежда на чудо. Таццяна Мядзведзь кажа, што следчыя вымагалі ў яе мужа, каб ён прызнаўся ва ўдзеле ў беспарадках, і тады яму памяняюць меру стрымання. Спадар Мядзведзь на гэта не пайшоў. Сёння на судзе ён таксама ні ў чым не прызнаў сябе вінаватым. 2 сведкі міліцыянты і відэазапіс, якія былі асноўнымі доказамі абвінавачання, не змаглі пераканаць нікога з прысутных у судовай залі, апрача суддзі. Сям'я усяляк падтрымлівала Дмітрыя доўгія месяцы зняволення, кажа ягоная жонка Таццяна. Дзіма, он не ва всіх пісьмах, то есть первый вот пісьмам, когда ему уже предъявили обвинение, когда выбрали меру пресечения арест, то есть когда первые письма шли, это был шок для него. Я честно, он говорил, помогите, найдите мне адвоката, потому что, ну, вы все прекрасно знаете об этой ситуации, что адвоката было найти очень сложно, который бы взяли за это дело. И я ему говорю, держись, это надо выдержать, и, ну, то есть его как могли поддержать. А найбольш чакаў Дмітрыя Мядзведзя ягоны малодшы сын, кажа жонка. Кажды утро просыпался со словами папа. Вот он тата. Не, он не говорит папа, он говорит тата. Вот он просыпается утром, тата. Ну, тата, и вот все вот это. И я уже вот, наверное, когда... Это, наверное, через 1.5 месяца, после как его уже не было дома, он однажды проснулся с этим словом. Я поняла, что вернется, ну, муж домой, и все будет хорошо, потому что дети это все чувствуют. Таццяна кажа, что фирма Мядзведзя теперь фактично распалася. Людзі разышліся, кантракты рассыпаліся. Зараз трэба будзе ўсё аднаўляць. Праваабаронца Владимир Лапковіч лічыць, што спадару мядзведзю вельмі пашанцавала і што ў пэўным сэнсе па ім прымалі палітычнае рашэнне. Па-першае, абсалютна было бачна ў судзе, што чалавек невіновны і чалавек все равно асуджён. Он асуджаны, ён прызнаны вінаваты абсалютна незаконна, таму што яго віна ў судзе не была ніякім чынам даказана, а наадварот, всімі матэрыяламі справа была даказана яго поўная абсалютна невінаватасць. Безумоўна, вельмі добра, што чалавек выйшаў на свабоду, зараз будзе з сям'ёй займацца сваёй любімай справай, гадаваць сына. Чаму так здарылася? Я думаю, што безумоўна это палітычны прысуд. Ён выкліканы двума рэчамі. Першае это тым, што пра сценку фактычна судзілі грамадзян Расіі, якія сталі элементам гандлю паміж Лукашэнкам і Пуціным. І дзве аналагічныя справы было немагчыма весці, немагчыма было рабіць немагчыма было рабіць некія прысуды іншыя. І другі момант, это, конечно, наяўнасць місіі АБСЄ на гэтым працэсе, які таксама паўплывалі. У момант, калі Владзімір Лапковіч каментаваў гэтымі словамі мяккі прысуд беларусу Дмітрыю Мядзведзю, родныя і блізкія з воклічамі радасцямі сустракалі ў фае Маскоўскага раённага суду Менска іншых палітвязняў, грамадзян Расіі Івана Гапонова і Арцёма Брэуса, якія таксама сёння выйшлі на волю. Расказваў Валер Каліноўскі, ён прысутнічаў на судзе над Дмітрыем Мядзведзем, а грамадзянаў Расіі Івана Гапонова і Арцёма Брэуса сёння аштрафавалі на 300 базавых велічыняў кожнага. У даход дзяржавы з іх будзе спагнана па 10,5 мільёнаў рублёў. Пра гэты прысуд неўзабаве. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску прайшлі суды над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. Апроч менскага прадпрымальніка Дмітрыя Мядзведзя, якога прызналі вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках і прызначылі яму пакаранне без утрымання пад вартай, 3 гады абмежавання волі, без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу, гэтак званую хатнюю хімію, таксама судзілі двух расейскіх грамадзянаў Івана Гапонова і Арцёма Брэуса. Гапонов і Брэус былі аштрафаваныя на 300 базавых велічыняў кожнай. У даход дзяржавы з іх будзе спагнана па 10,5 мільёнаў рублёў. Пасля галошэння прысуду усіх выпусцілі з-пад варты. Вось што Гапонов і Брэус сказалі журналістам пасля вызвалення. Мы очень благодарны российскому посольству, они все это время нас поддерживали, участвовали в нашей судьбе, и, конечно, нам очень помогла в моральном плане их поддержка. Условия были довольно приемлемые. Что, вы довольны приговором? Мы на свободе, поэтому мы довольны. Собираетесь его обжаловать? Ну, думаем, что да, еще будем советоваться. Вас обязали находиться под подпиской, а не выезд, где вы в этот момент будете сейчас находиться? Там же, где я был прописан до этого. Вы из Беларуси держать не будете? На данный момент. У вас есть какие-нибудь предположения, почему приговор оказался таким мягким в отношении, в сравнении с другими? На самом деле, недостаточно доказательная база была. А что там было на этом видео, которое прокурор закрывал? На самом деле, на видео ничего такого не было. Единственное, что там было видно, что мы находились действительно в этой толпе. Но мы никаких действий при этом не совершали силовых. Не наносили ударов никаких. Да, скорее всего, видео нас больше оправдало, нежели в чем-то обвиняли. Гаварылі грамадзяне Расіі Іван Гапонаў і Арцём Брэус. Іх сёння асудзілі на штрафы. Кожны будзе плаціць па 10,5 мільёнаў рублёў. На судзе над Гапонавым і Брэусам прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Алег, добры вечар. Чым гэты працэс адрозніваўся ад папярэдніх, калі былі вынесеныя жорсткія прысуды па 3, па 3,5, па 4 гады зняволення? Добрый вечер. Ну, по великому рахунку, безумовно, ничем не отрознивался истотно. А левость была такая новая деталь, это выступы так званых потерпелых. Аж на 15 милициянтов у якости потерпелых рассказывали про то, что с ними отбывалось на площади. И вот в этом сенсе вельми цікаво зараз, про вот этот час, поглядеть на те подеи. Вот милициянты рассказывали, як, например, их, до их ставились люди. Вот рассказывали, что кричали им прихвостни режиму. Альбо некие дедули и бабули кричали им фашисты. И такое не раз звучало в суде, что некий человек про это показывали. При этом никто не сгадал чему-то из милициантов, хотя светки про это казали, что что когда ранку думал раду, люди шмат кричали «милиция с народом», альбо спробовали не эксагитовать милициянтов, стать на бок народу. Вот это было упущено. До речи, первым же выступовцем этих потерпелых был подполковник милиции Кашталян, и он наместник начальника этого командира полка ОМОНу, и вот его выступ быцем задал тон всем и остальным потерпелым, и они, в принципе, повторяли то, что он сказал, а вот с такими разными деталями. Хасамовная такая речь, что когда милицианты выступают свидетелями, то они выступают по одному, а другие в этот час сидят у коридоры, и не чуя, что сказали, и весь час они блытались. А вот когда потерпелые, они сидят все разом в зале, все чуют, что каждый другие потерпелые. И тому их выказывания больше-меньше однольковые, но вот часто трафаретные были такие, что все, несколько человек казали, что перед ними стоял на толп у кожухах моцных мужчин. Это, кстати, было заказано, написано еще в их показаниях. Мне кажется, что это некая недоречность. Бо на видеокадрах этого не было. Цікава еще такая речь, как мочами милициантов выглядала площадь. Некольки свидетелей сказали, что люди, кроме невеликой кубки активистов, вельми мирно себя поводили, и ничего не отбывалось. Один адвокат спытал, чему вы, коли вы кажете, что эта кубка была агрессивно настроена, чему эти люди не разорвали ваш ланцуг, и он удивился, сказал, ну, я не ведаю, что отбылося. То есть это какие-то суперечности в показаниях милицианту видовочные. Цікавые показания про зброю. Оказалось, что никакой зброи не было в околе. Оказали про некие дручки, вуды, якими бились митинговцы с милициантами. Один только показал, что у них кинули сметницу. Вот. А ледоруб оказалось, после распитывания адвоката, оказалось, что не ледоруб, как мы уявляем, молоток великий для колки льда. А это такой прутик с невеликой пластинкой для колки льда на тротуарной плице. Ну, вот такие речи. Ну, и вельми цікавые показания на конт этих вот ранений. Допускают люди, что были некие ссадины, побои, максимум это было бы, сутычки реальные были, их было бачно на видео. Але чомусь все милицианты казали про то, что яны не брали больничного, а медицинскую допомогу отримали у шпиталей МВД, только там, вот, ни в каких нищих шпиталях. И дивная речь, что все, у всех их допыты на конт побоев, на конт этих ранений отбывались одно раз в два месяца. И никто не памятал докладно, коли докладно, в який день это было, ти приходил до их следчих, где это было, и як это, обставины чомусь все позабывали. Праборонцы одразу давно казали, что вот эти показания Максима подробленные. Дякую, Олег. Я нагадаю, Олег Груздилович присутничал на суде у Менску над российскими громадянами Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их оштрафовали на 300 базовых величин у каждого. У доход державы из них будет спогнано по 10,5 миллионов рублей. А белорусского громадянина Дмитрия Медведя сегодня признали виноватым во деле в массовых беспорядках и осудили на покарание без утримания под вартой 3 года обмежевания воли без накирования в поправчую установу открытого типа, так званую хатнюю химию. Блиц-анализ свободы. Чаму беларускія ўлады пайшлі на больш мяккія прысуды ўдзельнікам падзеяў 19 снежня? Як афіцыйная прапаганда здолее патлумачыць такі паварот? І ці азначае мяккі прысуд расейскім грамадзянам, што Лукашэнка цяпер вымушаны саступаць патрабаванням Москвы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. После первых надзвычай жорстких присудов удельникам площади сегодня и Дмитрий Медведь, громадянин Беларуси, и два громадянина России отримали намного больше мягкие присуды. Это так званая хатняя химия, а российцам в огуле был призначен штраф. На вашу думку, ці говорить это про некий поворот у ставлені улады до присудов удельникам площади? Коли так, то что могло поуплывать на этот поворот? Я б не спяшаўся казаць пра паварот, але тое, што ўлада мусіць усё ж такі ў пэўнай ступені змяншаць жорсткасць, пад знешнім ціскам, гэта відавочна. Найперш я падкрэслю, што гэта ўвогуле міжнародны ціск, таму што бачыце, болей мяккі прысуд не толькі расійцам, а Масква вельмі нервавалася і не ўтойвала гэта, але і беларусу Мядзведзю. Хімія, гэта можна сказаць, такі лёгкі прысуд на фоне папярэдніх, хаця ступень абвінавачванняў прыкладна аднолькавая, іначай кажучы, яны аднолькава хісткія. І, канечне, тое, што расійцаў увогуле толькі штрафамі пакаралі, гэта яшчэ сведчанне асабліва моцнай палітычнай мэтазгоднасці, бо ўжо відавочна, што ўсе гэтыя працэсы палітызаваныя абсалютна. Ёсць прагматычны чыннік, ён называецца Пуцін. Пуцін прылятае ў Мінск 15 сакавіка, і ад яго залежыць вырашэнне вельмі важных для беларускай улады пытанняў. А па-вашаму, ці будзе тлумачыць неяк афіцыйная прапаганда такія адрозненні ў тэрмінах удзельнікам плошчы, паводзіны якіх фактычна нічым не адрозніваліся? Адным, в тым ліку прэс-сектару Андрэя Саннікава Антрошчанкаву, далі 4 гады строгава рэжыма, другім даюць штрафы і хатнюю хімію. Як зможа патлумачыць гэтыя перамены прапаганда? Як заўсёды беларускай прапагандзі не ўпершыню перакручваюць. Калі казаць сур'ёзна, то два варыянты. Або замоўчванне будзе, або нейкія фальшывыя такія развагі менавіта пра братэрства, інтэграцыю і дзеля векавой дружбы народаў. Вось, маўляў, беларуская феміда паказала ўсю сваю лікасць. Некаторыя эксперты казалі, што гэты суд пакажа, якую палітыку абярэ ў найбліжэйшы, ну, прынамсі, месяц Александр Лукашэнка ў дачыненні да Расіі. Калі прысуды Гапонову і Брэусу будуць вельмі мяккія, гэта азначае, што Лукашэнка зараз не ў сілах развязваць нейкую напружанасць з Расіі і вымушаны саступаць патрабаванням Масквы, ці не так? Безумоўна, Масква зараз прыперла да сценкі беларускі бок, і гэтую сцяну, гэты мур на заходнім кірунку менавіта беларуская ўлада сваімі рукамі выбудоўвала пасля 19 снежня гэтымі рэпрэсіямі, гэтымі прысудамі. І цяпер у такой вось амаль што катастрафічнай сітуацыі, калі растаюць як снег золотавалютныя рэзервы, калі МВФ адкрытым тэкстам кажа, што трэба рабіць дэвальвацыю, карацей, фінансы спяваюць рамансы, надзея толькі на Расію. 2 мільярды долараў просяць, напрыклад, з антыкрызіснага фонду Еўразэс, зразумела, што Масква будзе выражаць. Крэдыты гэта адно, і другое, трэба прадаваць маёмасць, трэба прадаваць актывы, і вось Пуцін якраз прыязджае вырашаць пытанні наконт зліцця фактычнага МАЗа з КАМАЗам, наконт беларускай АЭС. Іншая рэч, што беларуская ўлада не такі яе характар, каб вось так рахмана ўсё гэта аддаваць. Таму я думаю, што рана ці позна будуць новыя канфлікты з Масквой. Бліц-аналіз свабоды. Сённяшнія прысуды ўдзельнікам пратэстаў 19 снежня каментаваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя падзеі чацвярга. Вынесеныя новыя прысуды ў справе ўдзельнікаў пратэстаў супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Прадпрымальнік Дмітрый Мядзведзь асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчыя ўстановы. Ён будзе знаходзіцца пад наглядам міліцыі. Грамадзяне Расіі Арцём Брэус і Іван Гапонаў асуджаныя да грашовых штрафаў і вызваленыя ў зале суду. У Сенат ЗША ўнесены праект рэзалюцыі, які сярод іншага заклікае Еўразвяз далучыцца да санкцыяў супраць некаторых беларускіх прадпрыемстваў, а таксама раіць Міжнароднай федэрацыі хакею адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету 2014 году, калі не будуць вызваленыя беларускія палітвязні. Паводле еўрапейскіх медыяў, Еўразвяз рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Яны нібыта ахопяць кампаніі Белнафтахім, Трайпл, Белтэхэкспарт і Беларусь Калій. У амбасадзе ЗША адбылося ўручэнне амерыканскай прэміі за мужнасць актывістцы маладога фронту Насці Палажанцы. Міжнародны валютны фонд прапанаваў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, аднак беларускія ўлады адмовіліся ад прапановы, матывуючы гэта палітычнай рызыкай. У Менску на 76-м году годзе жыцця памёр беларускі пісьменнік Янка Сіпакоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры «Вынікі дня». Расійскі Збірбанк не будзе выдаваць крэдыты ў Беларусі для павелічэння золатавалютнага рэзерву альбо паляпшэння гандлёвага балансу. Пра гэта сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік найбуйнейшага банку Расіі Герман Грэф. 10 сакавіка ён сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам і з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мяснікавічам. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Журналісты чакалі Германа Грэфа лішнія паўтары гадзіны. У кулярах затрымку патлумачылі тым, што зацягнулася яго размова з кіраўніком беларускага ўраду. На прэсавай канферэнцыі расійскі фінансіст, згадваючы перамовы з Міхаілам Мяснікавічам, сказаў, што быў здзіўлены, як той адэкватна ацэньвае няпростую сітуацыю. Адштурхнувшыся ад такога прызнання, журналісты спыталіся банкіра, ці гатовы Сбербанк крэдытаваць Беларусь, напрыклад, яе нацыянальны банк. І Герман Грэф на гэта пытанне адказаў адмоўна. Што касаецца нашай падтрымкі, то мы камерчыскі банк, і мы гатовы дзействаць у рамках нашай місіі, ключавой бізнес-місіі. Мы не даём крэдыты на падтрымку уровня международных резервов или ликвидации дефицита платежного баланса. Это не наша задача, это не коммерческая функция. Тем часом финансовые аналитики сегодня отзначили. Александр Лукашенко, який звичайно обставляє замежные проекты у Беларуси шерегом обов'язкових умов, сказал Герману Грефу про свою готовность подтримать любые проекты Сбербанку. Банк выразил желание финансировать очень многие проекты в нашей стране. Выбирайте любые, мы вам абсолютно доверяем, мы всячески будем поддерживать вас здесь. І любыя сложнасці мы преодолеем месці, какія б они не былі. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі, прафесар Станіслав Богданкевіч, тлумачыць такі карт-блянш Герману Грэфу тым, што Сбербанк мае вялізныя рэсурсы для крэдытавання эканомікі. Поэтому хотят наладить с ним тесные отношения, и это особенно важно для Беларуси в условиях огромного внешнеторгового дефицита, когда нужны 5-7 миллиардов, в условиях, когда Запад может не дать основное направление усилий по изысканию ресурсов, будет Восток и прежде всего Россия. Станіслав Богданкевіч звертає увагу на тое, що Сбербанк уклав у комерційні проєкти у Білорусі амаль 1 мільярд доларів непосередних інвестицій. Професор упевнений, Сбербанк буде і надалі протягувати цю політику. Для того, щоб сохранити Білорусь в сфері своїх інтересів, щоб косвенно економічно управляти Республікою Білорусь, потрібно великі вложення в економіку Білорусі робити. И в банковскую сферу делать инвестиции. Поэтому я полагаю, что вне зависимости от временных проблем в взаимоотношениях Лукашенко с Кремлем, эти отношения будут развиваться. Меркаванне было кіраўніка Нацбанку Беларусі Станіслава Богданкевіча. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час. Гэта Валентин з Маладэчына. Пачуў пра свабодзе, пра жахлівы стан нашай эканомікі і вырашыў падзяліцца інфармацыяй. Вот учора атрымалі разліковыя лісткі на працы. Замест звычайных 500-600 тысячаў нам па 365. Значыць, ўсё ж такі нешта ў нашай краіне не так, калі нават у нас, у тых, хто працуе, нашы заробленыя грошы адбіраюць. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце. Чаму так хутка растуць цэны на харчовыя прадукты і хто ў гэтым вінаваты? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах. Ну чому так хутка растуць? Чо ў нас спрашваюць? Мы влезлі ў этот рынак, они его валют, а мы за это расплачиваемся на сваіх курах. Спекулянты ими делают вот это. Ну не спекулянты, предприниматели, так их теперь называют. Давай подымем, ну и все. У России там это похуже, чем у нас. Там начали, здесь сюда переносится. Вот и вся тут арифметика. В всем мире идет какой-то рост. И если вокруг высокие цены, значит, в Беларуси повышаются. А если у нас будут низкие цены, то их вывезут все продукты. Виноват. обстоятельства. Там воюют где-то в Африке, поэтому из этих соображений везде рост. Из-за того, что была проблема летом с засухой с этой, поэтому запас слабый, приходится закупать за границей. Хранение у нас плохое, недосмотрено свыше. Да нет, какая тут засуха. Думаю, президент у нас хороший. Какая засуха? Никакой засухи у нас не было, потому что у России растут цены. Угу. Так и у нас растут. Не знаю, кто виноват. Сами мы виноваты. А кто виноват? Начальство виновато. Наверное, непродуманностью. Почему гречки где-то куда-то увозилась, картошка увозилась, а мало осталось здесь? Ну, не знаю, кем не продумано. Может, руководство. Меркование людей на могилевских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, найперш про новые присуды арештованным за удел у протестах 19 снежня. Так само расскажем про проект резолюции Американского Сената, який сярод іншого закликает Евразвяз долучиться до санкций супраць нескольких белорусских предприемств, а так само раить Международной Федерации Хоккею отмовиться от проведения в Беларуси чемпионату света 2014 года, коли не будут вызволенные белорусские политвязни. Прогучить песня з нового альбому гурту «Ляпіс Трубецкой», чей концерт у Гомелі адмянілі нібыта з-за проблемы с пожарной безпекой. Нагадаю, что у Менску 24 гадзіны на сутки працуе телефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Телефануйте, выказывайтеся на конт падзею у Беларусі і свеце. А зараз Сергей Абламейка за глядом подею дня, связанных с Беларусью. Беларусский предприниматель Дмитрий Медведь за удел у митингу протесту на площади Незалежности у Менску 19 снежня летась осуджены до 3 года позбавления воли без накирования у поправчей установы. Он будет находиться под наглядом милиции. Дмитрия вызволили у зале суду. Громадяне России Артем Бреус и Иван Гапонов, обвинаваченные во уделе в массовых беспорядках 19 снежня, осужденные до грошовых штрафов и вызволенные у зале суду. Яны, однако, покинутые под подпиской об невыезде. Суд Пуховицкого района отмовил былой наставнице истории Танковской средней школы Натальи Ильинич у обновлении на працы. Я вчера была уверена, что мы выиграем. Какая смешная. Поводле европейских медиев, Евразвяз рихтует додатковые санкции супраць режиму Александра Лукашенко. Яны охопят компании «Белнафтахим», «Трайпл», «Белтехэкспорт» и «Беларусь-Калий». Международный валютный фонд пропоновал Беларуси девальвацию национальной валюты. Однако белорусские улады отмовились от пропановы, мотивуючи это политической ризикой. У Менску на 76-м годе життя помер белорусский письменник Янка Сіпаков. Говорит поэт Геннадь Буравкин. Янка никуда не пошел, до іншого, до некого. На іншую землю, у інший союз письменников, у іншую компанию. И он остался представником нашей поэзии. Подеи четверга оглядал Сергей Абламейко. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». 10 сакавіка у суде Московского района Менску прошли суды над удельниками акции протесту 19 снежня. Апроч менского предпринимальника Дмитрия Медведя, якого осудили на 3 года изневоления без накирования у поправчей установы, он будет находиться под наглядом милиции, так само судили громадянов России Ивана Гапонова и Артема Бреуса. Гапонова и Бреуса оштрафовали на 300 базовых величин у кожного. У доход державы из них будет спогнано по 10,5 миллионов рублей. И на суде над Гапоновым и Бреусом присутничала правооборонца Катерина Садовская. Она теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадарыня Катерина, скажите, какие ваши уражения от сегодняшнего процесса? На что бы вы звернули увагу, наперш? Ну, я звернула увагу, по-перше, на то, что клоунада в наших судах уже дошла до безобразия, до страшнейшего безобразия. Но настолько же это было, ну, типа, как бы, как сказать вам, просто издевательство над людьми, над всеми насмешка. Вот нашего шизофреника, вот я, бачите, вот такой вот я весь из себя, и вы мне ничего не зробите. Вот я так роблю, так и будете. Ну, вось, мы могли привести конкретные приклады, что наибольш вас обурило с того, что сегодня прогучало в этом суде? Наибольш меня обурило то, что привели этих, так сказать, потерпевших, которых якобы 2 человека сбили аж 15 человек. Причем людей 2 человека били, которые находились у разных местах площади, разумеете? Вот себе представьте, как это могут 2 человека бегать по площади и в разных местах кого-то бить. Там целая куча людей. Гэтые милицианты, они сцвярджалі, что менавіта подсудные Агапонавы Брэус их побили, ці не? Не, вы знаете, они сказали, что не бачили. Мы бачили перед собой целую толпу, мы бачили багато людей, але мы не помним, кто перед нами был. Один там вообще сказал, что ну я не памятаю, это было вельми давно, и я уже все забывся. Таким чином, обвинувачение чому тады выставляла, як бы, яким чином связывала вот эти показания сведков с обвинувачениями супраць Гапонова и Брэуса конкретно? Вы ведаете, нашему фюреру потребны гроши, любой ценой гроши. Ось. И поэтому, а тут же еще повинен приехать на днях Путин. Ось. Так он так решил. Может, Путин больше не дать гроши, зато хоть за это, хоть какую копейку здесь даруть. Вы лечите, что именно штрафы выкликаны под потребой у грошах, так? Да, да, да. У нас это на первую чергу, у нас доходит до того, что из мертвых людей, на мертвых людей складывают протоколы об административном порушении. И годами идут людям эти протоколы и потребование выплатить штраф. Понимаете? Дякую вам великий. Я даже у Народную волю посылала документы, и там была моя заметка об этом. Человека забили милицианты. А ему целые годы шли по требованию повестки заявиться в суд и заплатить штраф. Я нагадаю, с нами на сувязи была Катерина Садовская, правоабаронца, якая присутничала сегодня на суде над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Брэусом. Им присудили штрафы по 300 базовых величинь каждому. У доход державы из них спогнают по 10,5 миллионов рублей. Открый свободу в интернете. Читай новини. Удельничай у дискуссии. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Чекаем у гости. Я так само скажу, что сегодня на пытание наведников нашего сайта свобода.орг отказал былый кандидат у президенты, наместник старшини партии БНФ Рыгор Кастусёв. На сайте свобода.орг можно прочитать полный текст его отказов, а частка этих отказов прогучить у нашем эфире у субботу. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». У Сенат США 9 сакавіка унесли проект резолюции по Беларуси у сувязи с пераследом оппозиции и демократичных активистов режимом Александра Лукашенко. Сярод спонсоров проекту сенаторы Дик Дербин, Джозеф Либерман, Джон Маккейн и Бенджамин Кердин. Со зместом проекту резолюции американского сената у нас познайомить Ян Максимюк. Резолюция осуждает нелегитимные и ашуканские президентские выборы 19 снежня 2010 года, где закликает до вызволения всех политвязнев, спынения переследу оппозиции и проведения в Беларуси новых выборов в отповедности с международными стандартами. Резолюция настойливо закликает президента США и держ-сократара США координовать политику Америки относно Беларуси с политикой в развязу. Узнавить техничную и материальную поддержку оппозиции громадянской супольности в Беларуси, поширить американский спис службовых особов Беларуси отказных за переслед оппонентов режиму после выборов и накласти метанакированные санкции на эти особы да их семейников. И вызначить дальнейшие предприемства, которые взбогачают режим Александра Лукашенко, где заборонить гандаль с ними и заморозить их активы. Резолюция настойливо закликает в развязь долучиться до американских санкций супраць Белнафтахиму. это значит лякафарбы и шкловолокна, спынить все проекты в отношении до белорусских уладов, отказных за подавление оппозиции и порушение прав человека, да выключить белорусские службовые особы с удельницей в встречах Усходнего партнерства. Резолюция закликает урад Литвы, якая старшинюе в АБСЕ у 2011 годе, каб Литва учинила своим приоритетом вертание офиса АБСЕ у Минск. Резолюция так само закликает Международную хоккейную федерацию забрать у Беларуси право организовать чемпионат света по хоккею в 2014 годе, коли белорусские улады не вызволять усих политзняволенных. Ян Максимюк познаёмил нас со зместом проекту резолюции американского сенату. Больше информации про этот проект резолюции вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Тем часом, поводле европейских медиа, Евразвяз рыхтует додатковые санкции супроть режиму Александра Лукашенки. Яны нібыта охопят компании Белнафтахим, Трайпл, Белтех Экспорт и Беларусь Калий. Але эта информация покуль что официально не подтвержденная. Часовы паверны ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан уручыў міжнародную жаночую прэмію за мужнасць намесніцы старшыні маладога фронту Насці Палажанцы. 20-гадовая Наста стала першай беларускай узнагароджанай гэтай прэстыжнай прэміяй, якую дзярждэпартамент ЗША штогод уручае 10 жанчынам з розных краінаў. Падрабязнасці з месца падзеі падае Галіна Абакунчык. З нагоды міжнароднага дня жанчын часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Майкл Скэнлан наладзіў урачысты прыём, на які былі запрошаныя жанчыны, праваабаронцы, журналісткі, маці пацярпелых ад уладаў грамадскіх актывістаў. Аднак галоўнай падзеяй урачыстасці стала ўручэнне прэміі Насці Палажанцы. Падчас цырымоніі ўзнагароджання Майкл Скэнлан сказаў: "The award is granted every year by the Secretary of State to women who fearlessly advocate, often at great personal risk, the rights of women and fundamental human rights and democratic principles." Дзяржаўны сакратар штогод уручае гэтую ўзнагароду жанчынам, якія адважна бароняць правы жанчын, асноўныя правы чалавека і прынцыпы дэмакратыі. NASTA qualifies on all accounts. А NASTA сапраўды адпавядае ўсім гэтым. Яна ўсабляе выдатны прыклад патэнцыйнай грамадскай актыўнасці ў Беларусі. Нягледзячы на палітычна матываваны ціск, якому падверглася яна сама і таксама яе сям'я, NASTA працягвае бараніць свабоду грамадскай супольнасці і змагацца за яе асноўныя правы чалавека. Despite serious, often daunting obstacles, she prevails in her belief that a brighter future. Нягледзячы на сур'ёзныя вялікія перашкоды, яна працягвае верыць, што магчыма дабіцца лепшай будучыні. Урачыстае ўшанаванне атрымальніцаў прэміі Дзярждэпартаменту ЗША адбылося 8 сакавіка ў Вашынгтоне. Дзяржсакратар Гілары Клінтон падчас уручэння выказала шкадаванне, што беларуска Наста Палажанка не можа асабіста атрымаць узнагароду, бо ўлады забаранілі ёй пакідаць краіну. Краіна ў цэнтры Еўропы дагэтуль прыгнятае свой народ, фальсіфікуе выбары, самым жорсткім і брутальным чынам зняволвае палітычных апанентаў, каб іх напалохаць. Але яна не спужалася і выказала сваю позицию, сказала Гиллари Клинтон. Атрыманую узнагароду Наста Палажанка прокоментовала гэтак: "Чуваю безумоўную радасць за тое, што такі вялікі гонар выпаў мне прадстаўляць мужную частку жанчын у нашай краіне. Іх шмат, іх вельмі шмат. Жонкі палітвязняў, мацеря палітвязняў, ты дзяўчаты, которые чакаюць іх дома. І гэта вельмі важная тэма, бо менавіта ад іх духу залежыць тое, як трымаюць мужчыну ў турме. Таму, безумоўна, я лічу, што гэта вялікая адказнасць найперш на мне, і я усведамляючы, наколькі вялікая ўвага да мяне і да ўсёй гэтай сітуацыі найперш, безумоўна, найперш буду патрабаваць рабіць усё магчымае, пакуль людзі не выйдуць на свабоду". Таціна Шапуцька, якая з іншымі актывістамі маладога фронту прыйшла падтрымаць Насту, гэтак пракаментавала падзею: "Настя сама заўсёды зазначае, што гэта ўзнагарода маладому фронту, але бесспрэчна, я думаю, што гэта ўзнагарода ўсё-такі і для Насты, бо такіх мужных дзяўчат цяжка знайсці у сучаснай Беларусі, і таму я адчуваю радасць". Сярод многіх іншых вядомых і актыўных беларускіх жанчын, якія прысутнічалі на цырымоніі ўручэння прэміі Насці Палажанцы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка гэтак адгукнулася на падзею: "Гэта такі мужны чалавек, такое дзіцё яшчэ, але колькі ў яе мужнасці, колькі ў яе эмоцый, і вось гэта імкненне, каб хутчэй прыйшла свабода волі на Беларусь. Я проста шчаслівая за нас". Говорила народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко. Свобода.моби. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». І зараз пра яшчэ адну падзею чацвярга. 10 сакавіка суддзя Пухавіцкага району Менскай вобласці Святлана Акуліч прыняла рашэнне адмовіць у пазове былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Наталі Ілініч, якая прасіла аднавіць яе на працы. У гутарцы с корреспондентом «Свободы» Наталья Ильинич заявила, что расчарована решением судьи. Учора по всему закончилось. Мне такое было, что не тягнуть, не объявить. Бо людей много было, боялись некой такой обструкции. Настолько было все явно, что все на моем боку, вся правда. И мне чего было сказать. Про магчымасць перагляду справы ў судзе вышэйшай інстанцыі Наталя Ілініч гаворыць няўпэўнена. Трэба ачуняць. Я вчора была ўпэўнена, што мы выйграем. Кая смешная. Перадусім у беспрацоўнай не стае грошай на судовыя выдаткі. Яна кажа, што цяперашні суд часткова задаволіў яе матэрыяльны пазоў да аддзелу адукацыі Пухавіцкага райвыканкаму за маральную шкоду. Яны это назвалі часткова задаволіць. Значыць, маральную шкоду 200 тысяч, а расходы на адваката 175 тысяч. Наталя Ілініч прыхільніца ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння. Актыўна ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах на баку альтэрнатыўных кандыдатаў на прэзідэнта. 5 студзеня супрацоўнікі КДБ і МУС правялі ў доме Наталі Ілініч ператрус, забралі сярод іншага флэш-карту фотоапарата і сістэмны блок кампутара. 27 студзеня дырэктарка школы Наталя Меркуль звольніла настаўніцу Ілініч з працы. Безвыніковымі былі звароты настаўніцы да начальніка аддзелу адукацыі Пухавіцкага райвыканкаму Тацяны Чарнышовай і міністра адукацыі Сергія Маскевіча з просьбай паспрыяць у аднаўленні на працы. Более информации про переслед громадских активистов в регионах Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз на шарзе наша интернет-облога заглядом дискуссию и новинам у беларускім сетеве Виталь Сыч. У сённяшняй аблозе водгукі на прысуд Арцёму Брэусу, Івану Гапонаву і Дмітрую Мядзведзю. Супраць падсудных на працэсах сведчылі байцы спецназу міліцыі, якія нібыта пацярпелі ад удзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня. Аўтар жывога журналу «Мікалев» на сайце беларускага партызану піша: «Круты ў нас спецназ. Аказваецца, двое звычайных хлапцоў без спецпадрыхтоўкі голымі рукамі могуць збіць 15 амапаўцаў, узброеных спецсродкамі, ў панцырах, са шчытамі. Навошта нам такія байцы амапу, якім могуць уламіць два звычайных неўзброеных чалавекі без досведу рукапашнага бою? Амапаўцы мусяць публічна прызнаць, што яны цалкам непрыдатныя». Юрый на сайте «Нашы Нівы» каментуе: «Напраўду, улада са сваіх абаронцаў зрабіла натуральных клоунаў. Яны самі гэта разумеюць, да іх яшчэ, можа быць, рэшткі сумлення грызуць. У шлеме і амуніцыі прасцей, у вочы ніхто не зазірне. Просто як анекдот. Расійскія студэнты настолькі суровыя, што могуць удваіх пакласці ўзвод беларускага спецназу». Карыстальнік «Муха» заўважае: «Хлапцам хутчэй за ўсё давядзецца з'ехаць у Расею, іх проста ціха вытураць. Добра, што на свабодзе. Яны ні ў чым не вінаватыя, як і мядзведзь. Але ж нібыта адмыслова ўзялі менавіта мядзведзя сёння ў суд. Расійскія хлопцы і амаль мядзведзяў». Не трэба быць вялікім знаўцам-юрыстам, каб разбіць абвінавачанні, пішуць на сайце беларускага партызану. Па-першае, пасля таго, як абвінаваўца 22 лютага папрасіў перапынак па прычыне выяўлення новых абставінаў справы для перакваліфікацыі дзеянняў яе фігурантаў, 10 сакавіка высвятляецца, што ні кваліфікацыя дзеянняў, ні колькасць пацярпелых не змянілася. Значыць, прокурор крывадушных лусіў на камеру. Па-другое, паказанні пацярпелых проста ганьба ў духу. Сам я не бачыў, але калегі казалі. Ды і як можна было не памятаць свае першапачатковыя паказанні? Ганьба вам, спадары пракуроры. З'явіліся на працэс цалкам непатрыхтаваныя. Ганьба і суддзі. Гэта адно, што прызнаць свой дыплом юрыста несапраўдным. Вось ён, прынцып роўнасці ўсіх перад законам. Людзі атрымліваюць розныя прысуды толькі на падставе грамадзянства, піша грамадскі актывіст Андрэй Кім у сваім блогу. На самой справе 3 гады хіміі – гэта вялікая радасць. Я разумею, што гэта гучыць дзіка, але гэта так. Я вельмі рады за Дмітрыя Мядзведзя. Навіни білоруського інтернету оглядав Віталь Сич. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые події четверга. Винесені нові присуди у справі удільників протестів супроць фальшування президентських виборів 19 снежня. Предпримальник Дмитрий Мядведь осуджений до 3 років позбавлення волі без накірування в поправчі установи. Він буде знаходитися під наглядом міліції. Громадяни Росії Артем Бреус і Іван Гапонов осуджені до грошових штрафів і визволені з залі суду. Їх, однак, покинули під підпиской про невиїзд. У Сенат США унесений проект резолюції, який серед іншого закликає Евразвяз долучитися до санкцій у супраць некоторих білоруських підприємств і раїць Міжнародної федерації хокею відмовитися від проведення в Білорусі чемпіонату світу 2014 року, коли не будуть визволені білоруські політв'язні. У амбасаді США у Мінську відбулося вручення американської премії за мужність активістці Молодого фронту Насті Положанці. Міжнародний валютний фонд пропонував у Білорусі девальвацію національної валюти, однак білоруські влади відмовилися від пропозиції, мотивуючи гэта палітычнай рызыкай. Дурма і здароўе. Пра перажыванні былых зняволеных, якія атрымалі посттраўматычны сіндром, расказаў свабодзе берлінскі псіханалітык Карл Гайнц Бомберг. У мінулым сам вязень турмы Штазі доктар Бомберг сведчыць, што лячэнне такіх хворых ідзе цяжка і марудна. Берлінскі псіхіатр дапамагае і ахвярам, і катам, расказвае Алена Струя. Пасля артыкула пра нямецкага псіхааналітыка доктара Карла Хайнца Бомберга і яго пацыента ў беларускай інтэрнэт-супольнасці пачалі ўзгадваць гісторыі знаёмых колішніх супрацоўнікаў КДБ. Усе сюжэты былі чымсьці падобныя паміж сабой. Ветэраны спецслужбаў мелі незайздросную старасць, адны співаліся, іншыя вар'яцелі. Псіхалагічныя пакуты былых ахвяр – гэта кветачкі ў параўнанні з псіхалагічнымі адхіленнямі і пакутамі былых катаў, піша адна з чытачак артыкула Лола. У маёй сяброўкі бацька быў кадэбістам. Сышоў на пенсію ў 45 і па-чорнаму запіў на некалькі дзесяцігоддзяў, думае, каб сцішыць мукі сумлення. Другая чытачка Ядвіга узгадвае, што ў структуры, дзе яна калісьці працавала, быў адзін пажылы чалавек, які вельмі дзіўна паводзіў сябе ў камандзіроўках. Калі мы вячэралі ўсе разам, працягвае Ядвіга, гэты калега куляў чарку за чаркай, бляднеў, але не хмелеў, у размове ўдзелаў амаль не прымаў, а потым сыходзіў да сябе ў нумар. Калегі-мужчыны, якія спыняліся з ім у адным нумары, распавядалі, як жудасна ён стагнаў па начах. Незадоўга да смерці ў апошняй камандзіроўцы падчас такой вячэры ён распавёў, што да нашай структуры доўга працаваў у КДБ, прычым захапіў і пасляваенныя гады сталінскіх рэпрэсій. У падрабязнасці ён нас не пасвячаў, сказаў толькі: «Лепш бы я здох, чым так мучыцца, яны ж у мяне кожную ноч перад вачыма». Ядвіга піша, што ведала яшчэ аднаго былога гбіста, дакладней супрацоўніка НКВД. Аднакурсніцы здымалі пакой у адной жанчыны у агульнай кватэры, а яе суседам быў гэты самы стары адстаўнік, таксама самотны. Гэта было нешта, ён краў дзяўчат калготкі і абвязваў іх вакол паясніцы, сцвярджаючы, што яны дапамагаюць яму ад радыкуліту. Потым пачаў красці бялізну. Вось так звар'яцеў ад сваёй працы. Аўтар наступнага допісу таксама жанчына. Муж сяброўкі там працаваў, у КДБ, піша яна. Яго накіравалі на пенсію, праз 3 гады ён зарабіўся скончаным алкаголікам, хоць і працаваў у канторы толькі з тэхнікай кампутарнай. Там усе адзін аднаго баяцца. Нават выходзячы у прыбіральню, хаваюць усё са стала ў сейф, каб ніхто не падглядзеў, не падставіў, не падкінуў і гэтак далей. Казалі, што вар'яцець ён пачаў ад часу, як працаваў начальнікам аддзелу. Усё хаваў, усё роўна падставілі. Так што і яны ахвяры гэтай сістэмы. Як сведчыць сам нямецкі псіхатэрапеўт доктар Карл Хайнц Бомберг, сёння досыць цяжка меркаваць аб сапраўднай колькасці тых грамадзянаў, якія займелі сіндром ПТСР у выніку палітычнай псіхатраўмы. Далёка не ўсе з былых ахвяраў, а тым больш катаў, маюць ахвоту распавядаць пра свае перажыванні. Як чалавек, на чыёй душы катаванні ў турмы Штазе зрабілі вельмі цяжкі адбітак, доктар Бомберг імкнецца дапамагчы кожнаму, хто звяртаецца да яго. Ich behandle auch Так, я лікую катаў, не толькі ахвяраў. Зразумела, не ўсіх. У мяне ёсць свае прафесійныя межы. Я з павагай стаўлюся да людзей, якія маюць патрэбу прызнацца. Зразумела, трэба ўбачыць самыя розныя нюансы, чаму менавіта яны хацелі гэта рабіць. Шлях да асэнсавання ўсяго мінулага досведу, каб прымірыцца з ім, вельмі працяглы. Нават праз 10 гадоў злачынцы ў думках будуць вяртацца да сваіх ахвяраў. Больш за тое, яны будуць пакутваць ад навязлівага жадання сустрэцца з імі. Напрыклад, сярод маіх пацыентаў ёсць такія, якія калісьці сачылі за так званымі палітычна ненадзейнымі і дакладалі пра іх. Гэтыя людзі адчуваюць пэўны дыскамфорт ад таго, што не бачаць тых, за кім сачылі. Пастаянная ўнутраная жвачка прыводзіць такога чалавека да, здавалася б, нечаканага. З'яўляецца патрэба папрасіць прабачэння ў ахвяры. Адзін класічны выпадак, пра які нават распавядалі па тэлебачанні. Жанчына-настаўніца, якая сачыла за сваімі вучнямі, прагнула сустрэцца з імі. Сустрэча нарэшце адбылася. Прагучала выбачэнне. Пачуццё віны, якое мела гэтая жанчына, стала крокам да прымірэння як з колішнімі ахвярамі, так і з сабою. Зразумела, такія прыклады не настолькі частыя. Зразумела, нават і пасля выбачэння сумленне можа надалей грызці чалавека, лічаць псіхіятры. Аднак толькі шчырае пакаянне дазваляе ўсвядоміць, што такі досвед застаўся ў мінулым і не паўторыцца. Горш за ўсё, калі пачуццё віны не пераходзіць у пакаянне, кажа псіханалітык з Берліну. Так званыя флэшбэкі, успышкі мінулых успамінаў, робяцца ўсё больш навязлівымі. Псіхічны стан ускладняецца саматычнымі разладжаннямі і захворваннямі, пераважна з боку нервовай, сардэчна-сасудзістай, стрававальнай і эндакрыннай сістэмаў. Расказвала Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». У Гомелі адмянілі канцэрт рок-гурту «Ляпіс Трубецкой», які быў запланаваны на 13 сакавіка ў лёгкаатлетычным манежы «Дынама». Арганізатарам канцэрту выступаў гарадскі цэнтр культуры. Там сцвярджаюць, што гэта зроблена з-за праблемаў з пажарнай бяспекай, і ім нічога не вядома пра так званы «чорны спіс», паводле якога забаронена згадваць афіцыйных СМІ шэраг дзеячаў культуры, у тым ліку і «Ляпіс Трубецкой». Аднак раней у тым самым манежы «Дынама» ладзіліся і іншыя мерапрыемствы, і тады пра пажарную бяспеку нічога не казалі. Тым часам «Ляпіс Трубецкой» выклаў у інтэрнэт свой апошні альбом, у якім ёсць тым ліку і 2 песні па-беларуску, адну з іх мы ўжо чулі перад Новым годам. А другая песня «Нафта» гучыць цяпер. Машины сдохли у небе веселки, темное свято бензину. Няма ниякого бога, няма светлокрылых анелов, к черту лежит дорога, где духи стальных живелов. Убрать страху, черная панна не свежа, выходит за дикого страха. Нафта! Гурт «Ляпіс Трубецкий», песня «Нафта» з новага альбому. Гэты альбом выйшаў у інтэрнэт у свабодным доступе. Яго ў тым ліку можна спампаваць і з сайту «Тут бай». Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Виніки дня». І на развітання нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Вынесеныя новыя прысуды ў справе ўдзельнікаў пратэстаў супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Прадпрымальнік Дмітрый Мядзведзь асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую установу. Ён будзе знаходзіцца пад наглядам міліцыі. Грамадзяне Расіі Арцём Брэус і Іван Гапонаў асуджаныя да грашовых штрафаў па 10,5 мільёнаў рублёў і вызваленыя ў зале суду. Іх аднак пакінулі пад падпіскай пра нявыезд. У Сенаце ЗША ёсць праект рэзалюцыі, які сярод іншага заклікае Еўразвяз далучыцца да санкцый супраць некаторых беларускіх прадпрыемстваў і раіць міжнароднай федэрацыі хакею адмовіцца ад правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету. Працяг гэтых тэмаў у нашым ранішнім эфіры.